בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון. הלכות הונאה הלכה ג'. הלכה אחרונה של חושן משפט חלק ראשון. אין הונאה לקרקעות. על פי התורה ויאמר השם אל משה קרא את יהושע וכולי ועצבנו. בליקוטי א' סימן ו' עיין שם כל התורה. ויוצא משם לענייננו, שתשובה הוא בחינת כתר, בחינת אנה זמי למהווה. כי קודם התשובה עדיין אין לו הוויה, כאילו עדיין לא נתאווה בעולם. כי טוב לו שלא נברא מי שנברא. וכשבא לתאר את עצמו ולעשות תשובה, אז הוא בחינת עקה. היינו שיהיה לו הוויה בעולם, היינו אנה זמי למהווה וכו'. וצריך לאחוז תמיד במידת התשובה, כי מי אומר זיקיתי ליבי, תארתי מחטאתי וכו'. ואפילו אם יודע אדם בעצמו שעשה תשובה שלמה, אף על פי כן צריך לעשות תשובה על תשובה הראשונה. כי מתחילה שעשה תשובה עשה לפי השגתו, ואחר כך בוודאי כשעושה תשובה, בוודאי הוא מכיר ומשיג יותר את השם מטבח. נמצא, לפי השגתו שמשיג עכשיו, בוודאי השגתו הראשונה הוא בבחינת גשמיות. נמצא שצריך לעשות תשובה על השגתו הראשונה על שיתגשם את רוממות אלוקותו. וזה בחינת עולם הבא שיהיה כולו שבת, היינו כולו תשובה וכו'. וכשרוצה אדם ללך בדרכי התשובה, צריך להיות בקי בהלכה וצריך להיות לו שני בקיות. היינו בקי ברצו, בקי בשוב. כמו שכתוב, זכאה מן דעיל ונפיק. וזה בחינת אם עסק שמיים שמתה, זה בחינת עיל, בחינת בקי ברצו. והציע שאולי נקע, בחינת ונפיק, בחינת בקי בשוב וכו'. וזה סוד כוונת תלול וכו'. ועל ידי זה נעשה אדם לשבת על הכיסא, ונעשה ייחוד בין חמה ללבנה, בין משה ויהושע וכו', עיין שם כל זה היטב. א. וזה בחינת עקה אשר עקה, היינו בחינת תשובה על תשובה. כי תשובה היא בחינת עקה, בחינת הנזמין למהווה. כי קודם התשובה עדיין לא היה לו שום הוויה בעולם כלל כנל. וכשמתחיל לעשות תשובה, אז הוא בבחינת עקה, כי מתחיל להכין את עצמו שיהיה לו הוויה בעולם, בחינת הנזמין למהווה כנל. אבל אפילו אחר כך כשעושה תשובה וזוכה לבחינת עקה, כי כבר הכין עצמו שיהיה לו הוויה בעולם, אף על פי כן צריך לעשות תשובה על תשובה, ועל כן צריך להתחיל בכל פעם מחדש. ואף על פי שכבר עשה תשובה, צריך אחר כך להתחיל מחדש לגמרי, להתחיל להכין עצמו שיהיה לו הוויה בעולם, כאילו עדיין לא היה לו שום הוויה בעולם. וזהו בחינת עקה שני, בחינת עקה אשר עקה. כי כל התשובה הראשונה נחשב כלא, כנגד התשובה השנייה שעושה על תשובה הראשונה, עד שבכל פעם מחזיק את עצמו כאילו עדיין לא היה לו הוויה בעולם, הוא מתחיל בכל פעם להכין את עצמו שיהיה לו הוויה בעולם, שזהו בחינת עקה שני כנל. וזה בחינת גאולה ראשונה או גאולה אחרונה. כי גאולה ראשונה ממצרים היה אחרי הגלות. וגאולה אחרונה שיהיה במהרה בימינו לא יהיה אחרי ההפסק. כי על שני אלו הגאולות נאמר עקה אשר עקה, כמו שפרש רש"י שם. עקה עמכם בצרה זו אשר אהיה עמכם בשעבוד מלכויות וכו'. אמר משה ריבונו של עולם דיה לצרה בשעתה וכו'. כי זה ידוע שעיקר כל הגאולות וכל הישועות הם רק ישועת וגאולת הנפש מגלות התאוות רעות הבאים מהסטרא אחרא והיצרורא שהם עיקר צרות וגלות ישראל. והם בחינת קליפת מצרים וקליפת שאר מלכויות שהם מתגברים בכל דור הנפש הישראלי ורוצים לרחוז אותו בגלות כבד ומר. ואין רוצים להניחו לצאת מן גלות התאוות ולהתקרב להבינו שבשמיים. וזה עיקר צרות וגלות ישראל ועיקר כל הגאולות ברוחניות ובגשמיות בכלל ובפרט, הם על ידי משה רבנו שהוא בחינת הצדיקים האמיתיים שבכל דור ודור. כי התפשטות עד משה בכל דרה ודרה, בחינת מה שהיה הוא שיהיה ראשי תיבות משה. כי הוא היה הגואל הראשון והוא יהיה הגואל האחרון, שהוא משיח צדקנו שיבוא במהרה בימינו. והוא גם כן גואל ישראל בכל דור ודור מכל צרותיהם, ומושיע להם בכל עת להוציא את כל אחד מישראל מגלות היצרור והתאוות, שהוא עיקר גלות וצרות ישראל. כי באמת הכל הבל, וכל הצרות והאיסורים וכל הגלויות נחשבים כלא נגד גלות הנפש שהיא בגולה בין הסתרא אחרא והתאוות רחמון אל יצלן. כי התורה היא בכל אדם ובכל זמן. בכל אחד ואחד מישראל, מי שרוצה לכנוס בדרך הישראלי באמת, בדרך הקודש, בדרך האמת, עוברין עליו כל הגלויות וכל המלחמות והסיפורים המבוארים בכל התורה כולה ובנביאים ובכתובים. כי כל אחד מישראל כלול מכל התורה, וצריך שיעברו עליו כל המלחמות וכל הגלויות, בחינת גלות מצרים וגאולתה, ושאר כל הגלויות וגאולתן, ומלחמת עמלק, ומלחמת למד א' מלכים, ושאר כל המלחמות שהיו על ישראל המבוארים בכל התנ"ך, הכל צריך לעבור על כל אחד ואחד מישראל, עד שזוכה לבחינת גאולה שלמה, שהיא בחינת גאולה שאין אחריה הפסק. דהיינו, כשזוכה לקבוע עצמו בדרך הקודש בקביעות גדול, כי יתד חזק בא לימות לעולם, וזוכה להתקרב להשם יתברך באמת כראוי, וגואל נפשו מכל התאוות ומכל אבלי עולם הזה לגמרי, בבחינת גאולה שלמה שאין אחריה הפסק. שזהו עיקר הגאולה בפרטיות אצל כל אחד ואחד מישראל, כמובן בשם הבעל שם טוב ז"ל, בחינת קרבה אל נפשי גאלה. וכשיזכו מטה חדה או בקנישתה חדה לתשובה כזו שהיא בחינת גאולה שלמה, אז נזכה שיבוא לנו הגואל צדק ויגלנו מהרה. כי כולה בטיוב תטליה וכולי, כמו שהיית בזוהר הקדוש. והכלל, שכשאדם רוצה להתקרב להשם יתברך ולשוב בתשובה, צריך שיהיה לו אלפים ורבבות עליות וירידות בלי שיעור. וצריך שיהיה גיבור חזק לחזק לבבו בכל פעם, לבלי להניח את מקומו משום ירידה שבעולם. וכל אלו עליות וירידות שעוברים על כל אחד מישראל הם בחינת כלליות כל המלחמות והצרות שעברו על כלליות ישראל מימות עולם וכנ"ל. והכלל והעיקר הוא ההתחזקות, לחזק את עצמו תמיד אף אם הוא כמו שהוא. להאמין באמונה שלמה שאין שום ירידה בעולם. כי בכל מקום יכולים למצוא את השם יתברך כמבואר בתורה הנ"ל, שמי שרוצה להילך בדרכי התשובה צריך שיהיה בקיא בהלכה. וצריך שיהיה לו שני בקיאות, בחינת בקיא ברצו, בקיא בשוב, בחינת עיל ונפיק, בחינת אם עשק שמיים שם אתה והציע שאולי נקה. שאפילו כשנופל לשאול תחתיות, אף על פי כן צריך לחזק את עצמו תמיד ולבלי לייאש עצמו לעולם. כי גם שם השם יתברך נמצא בחינת והציע שאולי נקה. וזה עיקר הכלל והיסוד בעבודת השם שהכל תלוי בו. לבלי ליפול בדעתו לעולם, אף אם יעבור עליו מה. וכל הצדיקים שהיו מימות עולם, שזכו למה שזכו, אשרי להם, אשרי חלקם, כולם לא באו לשלמותם כי אם על ידי בחינה זו, על ידי שלא היו מייאשין עצמן לעולם. כי באמת רבים נכנסו בעבודת השם. כי רוב ישראל מתגעגעים להשם יתברך ומתחילים בעבודתו בכל דור ודור, ואף על פי כן זעירין אינון שזוכין להתקרב להשם יתברך כראוי. אך עיקר החילוק הוא רק מחמת עניין הנ"ל, שרוב הנכנסים בעבודתו יתברך ועובדים אותו יתברך באמת איזה זמן ארוך או קצר, אבל אחר כך כשמתחילים להתגרות בו ולהפילו מעבודתו, הוא שב לאחור ונופל מעבודת השם מטבח ונשאר למטה. ועל כן אין זוכין למה שצריכים לזכות. אבל הצדיקים האמיתיים זכו להתחכם ולהתגבר, לבלי ליפול משום ירידה ונפילה שבעולם. רק התחזקו עצמן בכל פעם, אף על פי שעבר עליהם מה שעבר, ועל ידי התחזקות שלהם זכו למה שזכו אשרי להם. ב' ועיקר ההתחזקות, שיזכה להישאר קיים על מעמדו לעולם, לקיים ממשק שמיים שם אתה והציע השאול הנקה, לאחוז עצמו בהשם מטבח תמיד בכל הנפילות והירידות שבעולם, ואפילו בשאול תחתיות ממש לא יתייאש את עצמו בשום אופן שבעולם, הוא על ידי תפילה. כי עיקר התשובה היא תפילה. כי על פי התורה לא היה להבעל עבירה שום תקנה בעולם, כמבואר בדבר רבותינו ז"ל. אבל השם מתברך חפץ חסד הוא ורוצה בתשובה, והקדים תשובה לעולם. ותשובה היא למעלה מן התורה, ששם בחינת תשובה נתהפך הכל לטובה וזדונות נתהפכים לזכויות. ועיקר התשובה היא תפילה, כי תפילה גם כן למעלה מן התורה, כמבואה בדבר רבנו ז"ל בכמה מקומות. כי תפילה היא דברים העומדים ברומו של עולם, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שהוא בחינת נסתרות שבתורה למעלה מן התורה, כמו שכתוב בתורה חותם בתוך חותם, סימן חף בית עיין שם. ועל כן, מי שרוצה לשוב לשם מטבח באמת, עיקר התשובה שלמה היא על ידי תפילה. דהיינו שיתפלל תמיד לשם מטבח שירחם עליו מעתה ויצילהו מאבונות. כי באמת כל אדם הוא בסכנה גדולה ועצומה בזה העולם, ובפרט הבעל תשובה שכבר נכשל במה שנכשל, ואיך יזכה לשוב. כי בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו וכו', כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וכל מה שהאדם רוצה להתגבר על הבעל דבר, הוא מתגבר עליו ביותר, כי כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, וכמו שרואים בחוש. כי הוא כמו שני בני אדם שנלחמים זה עם זה, שכשרואה האחד שחברו מתגבר עליו, אז הוא מתגבר ביותר. ואם כן, איך יזכה לתשובה? כי תכף כשרוצה להתגבר על מה שצריך להתגבר, מתגברים עליו יותר. על כן העיקר הוא תפילה והתבודדות, שצריך להרגיל את עצמו להתבודד בכל יום ויום בינו לבין קונו, ולהפיל תחינתו לפני השם מטבח המלא רחמים בכל עת, שיזכהו לשוב בתשובה שלמה באמת. ואפילו אם רואה שאינו פועל בתפילתו, כי עדיין מתגברים עליו יותר, אף על פי כן יעשה את שלו ויתפלל תמיד לשם מטבח, אולי יחוס, אולי ירחם. כמו שכתוב, קווה אל השם וכו'. ופרש רש"י, ואם לא נתקבלה תפילתך, חזק ויאמץ ליבך וחזור וקווה אל השם. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, אם רואה אדם שיתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל. שנאמר, קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. וכל זמן שאין האדם חזק בדעתו, שתמיד יקווה להשם ויעתיר אליו, אף אם יעבור עליו מה, עדיין אין תשובתו שלמה. כי מי יודע מה יולד יום, אולי יבוא עליו ניסיון או מכשול וכו'. ומי יודע אם יעמוד בקשרי המלחמה. אבל אם האדם חזק בדעתו, שאפילו אם חס ושלום לא יעמוד בניסיון, ואפילו אם יהיה איך שיהיה, אף על פי כן יקווה תמיד להשם מטבח בבחינת והציע שאול הנקה, אז הוא בטוח שבוודא יזכה לתשובה שלמה. כי סוף כל סוף ישוב להשם מטבח, מאחר שחזק בדעתו שלא ייפול משום דבר שבעולם. וכמו ששמענו מפי רבנו ז"ל בעצמו שאמר לנו בפירוש, כמו שאתם רואים אותי, סוגריים, כלומר שאתם יודעים קדושתי הגדולה שאני צדיק גמור וכו', אף על פי כן אם הייתי עכשיו עובר עבירה גדולה ממש, לא הייתי נופל בדעתי כלל, רק הייתי איש כשר אחר עבירה כמו קודם. רק אחר כך הייתי עושה תשובה. ועל כן גאולה הראשונה היה אחרי ההפסק. אבל גאולה אחרונה לא יהיה אחרי ההפסק. כי גאולה הראשונה היא בחינת תורה, כי אז זכו ישראל לקבל את התורה. וגאולה אחרונה היא בחינת תפילה, כי עיקר כלי זינו של משיח היא תפילה, כמו שכתב רבנו ז"ל סימן ב'. כי משיח יבנה לנו את בית המקדש שהוא מקום התפילה, כמו שכתוב, כי ביתי בית תפילה, שזהו בחינת משיח בן דוד. כי דוד הוא בחינת כלליות התפילה שבני ישראל הקשרים מתפללים להשם מטבח, שיזכו לשוב אליו באמת. כי הוא נעים זמירות ישראל, וכל התפילות נקראין על שמו. כי כל ספר תהילים שחיבר דוד המלך עליו השלום, נתייסד על עניין זה, שנזכה לשוב אליו מטבח מכל הנפילות שבעולם. כי אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לעמוד נגד הבעל דבר, כי אם על ידי תפילה, שעל ידי זה זוכין לכל העצות ולכל אופני הישועות, לזכות לצאת מגלות נפשו ולהתקרב אליו מטבח. וזה שאמר דוד המלך עליו השלום, תחת אהבתי הסתנוני ואני תפילה, שכל מה שאני אוהב ביותר את השם מטבח, ורוצה להתקרב אליו יתברך, הם מסתינים עליי ביותר, כי כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ואם כן, איך אזכה להתקרב אליו יתברך, מאחר שבכל פעם מתגברים ומתגרים ביותר? אך, ואני תפילה. אני אתפלל תמיד להשם יתברך, שיוציאני מן השאול תחתיות, יהיה איך שיהיה, אני אתפלל תמיד להשם יתברך, בחינת ואני תפילה. וכמו שכתוב, ואני תמיד היחל והוספתי על כל תהילתך, שאוסיף בכל פעם לומר תהילים ותחינות ובקשות, אולי ירחם. ועל כן לא מצא שום אדם את מקום הבית המקדש, עד שבא דוד המלך עליו השלום שיגע וטרח מאוד, עד שמצא מקום להשם שהוא נקודת האבן שתייה מקום הבית המקדש. כמו שכתוב, זכור השם לדוד את כל אונותו אשר נשבע להשם וכו', עד אמצא מקום להשם וכו'. כי עד דוד המלך עליו השלום לא היה התפילה בשלמות. כי כל התפילות נקראין על שמו כנל. כי הוא חיבר חמישה ספרי תהילים שהם כלולים מכל תפילות ישראל, שהם כנגד חמישה חומשי תורה. כי כל תפילותיו של דוד שהוא ספר תהילים הכל היה בשביל שיזכה לקיים את התורה בשלמות שהיא כלולה מחמישה חומשי תורה. ועל כן חיבר כנגד זה חמישה ספרים תהילים. כי כל תהילים הוא רק בשביל שיזכה לקיים את התורה שזה היו כל תפילותיו של דוד כנל. ומחמת שכל עבודתו של דוד היה תפילה ועל כן זכה למה שזכה, על כן הוא דייקה מצא את מקום הבית המקדש, שהוא מקום התפילה שהיה סתום מעין כל, עד שבא דוד ויגע מאוד. כמו שכתוב, אם אתן שנת לעיניי להפעפי תנומה, עד אמצא מקום להשם. כי כל זמן שאין האדם זוכה לתפילה בשלמות, עדיין אין לו מקום להשם, ועדיין הוא נע ונד ומטולטל. ואפילו אם עוסק בתורה, עדיין אינו בטוח שישאר קיים על עומדו, כי מי יודע מה יעבור עליו. כמו שראינו כמה וכמה בני אדם שעסקו בתורה בהתמדה גדולה כמה שנים, ואחר כך נפלו מאוד ונתרחקו מן התורה לגמרי. ובפרט שיש אנשים הרבה שנפלו למה שנפלו, עד שיש שנפלו לעבירות גדולות ממש רחמנא ליצלן, והם משוקעים באבן מצולע בתית היוון, והם מצפים ומתגעגעים לצאת מתינופם ולכלוכם, אך אין מי שיושיעם ויוציאם. על כן, עיקר המקום והמעמד דקדושה הוא תפילה. כי על ידי תפילה זוכין להישאר קיים על עומדו תמיד, אפילו אם יהיה איך שיהיה. כי כשאינו זוכה, כי אם לתורה לבד, אף על פי שטוב מאוד, וזה עיקר התכלית, כי הם חיינו ואורך ימינו, אף על פי כן אחר כך, כשנופל חס ושלום מן התורה, אין לו במה להחיות את עצמו. אבל כשזוכה לתפילה, יש לו תקווה לעולם, אפילו אם יעבור עליו מה. כי לפעמים נופל האדם לירידה עמוקה שאין שם שום מעמד. ובפרט בדורות הללו שרבים מישראל נפלו מאוד, עד שהם בעיניהם לאחר יוש לגמרי. ועליהם מתנבא דוד המלך עליו השלום, טבעתי באבן מצולה ואין מעמד, באתי במעמקי מים ושיבולת שתפתני. כי על גלות הזה נאמר ותרד פלאים אין עוזר לה. וגודל הרחמנות שיש על אנשים כאלו שטובעים בי ואין מצולה ואין מעמד, אין לשער, המקום ירחם עליהם. ובמה אפשר להחיות את עצמו ולהישאר על עומדו בנפילה וירידה כזאת רחמון אל יצלן, מאחר שאין שם שום מעמד? כי נתרחק מכל הקדושות ושוקע וטובע בכל יום במה שטובע. על כן העיקר הוא תפילה וצעקה והנחה להשם ידבח. וכמו שאמר שם דוד, אחר שהעריך בגודל צרות הנפש, שיש על כל אחד מישראל לפי עניינו, בחינת טבעתי בבן מצולה ואין מעמד וכו', יגעתי בקוראי וכו', רבו מסעות ראשי שונאי חינם וכו'. אחר כך אמר, ואני תפילתי לך השם את רצון, שאני אחזיק עצמי לעולם בתפילה ותחנונים להשם יתברך, אולי ירחם. שתפילה היא בחינת מעמד ומקום אפילו בבן מצולה שאין שם שום מעמד. כי התפילה נקראת עמידה, כי אין עמידה אלא תפילה כמו שאמרו רבותינו ז"ל. וכמו שכתוב, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. כי ירושלים, שם בית המקדש שהוא בית התפילה, שם עיקר בחינת העמידה. כי על ידי תפילה יכולים להתקרב תמיד להשם יתברך אפילו אם הוא כמו שהוא. כי אף על פי שהוא רחוק מכל הקדושות ומכל התורה, ואינו יכול להחיות את עצמו בשום דבר, אף על פי כן אם יתלה עיניו למרום ויתפלל להשם יתברך ממקום שהוא עדיין שם, יש לו תקווה. ועל כן מי שרוצה להיות איש ישראלי באמת, צריך שיוחז בשניהם, בתורה ותפילה. כי שניהם כאחד טובים, אשר אם יפול חס ושלום האחד יקים את חברו. ג. וזה בחינת אין הונאה לקרקעות. כי היצר אורי והסטרא אחרא הוא בחינת הונאה שמענה ומטעה את הבריות. כי אין הונאה גדולה בעולם כמו ההונאה של היצר הרע, שמענה ומטעה את האדם להחליף עולם עומד בעולם עובר חס ושלום. ומענה ומטעה ובכמה מיני רמאות וערמומיות ובלבולים, בכמה מיני הונאות וטעויות בלי שיעור וערך, כדי למונעו מדרך החיים, מחיים נצחיים, מחיים טובים, מחיים ארוכים, מחיים אמיתיים. ורוצה להורידו ולהפילו לשאול תחתיות חס ושלום, ולעוקרו חס ושלום משני העולמות, מהעולם הזה ומהעולם הבא, חינם הלא דבר. כי ידוע שאין שום נחת מכל תענוגי עולם הזה בעולם כלל, למי שיש לו מוח בקודקודו, ובקי קצת בטיב העולם הזה ותאוותיו ותענוגיו. כי כולם מעורבים בכעס ומחאובות ועיגונות, ואחריתו מרק הלענה חדה כחרב פיפיות גם בעולם הזה. מלבד אשר בעולם הבא, שם בוודאי כל עסקי עולם הזה מרה מכל מיני מרירות ומכל מיני צרות ויסורים שבעולם. וכמו שהיית בזוהר הקדוש, זכה מנדלה התהנה מדילי כלום. נמצא שהבעל דבר מענה ומטעה את האדם מאוד מאוד. וכמו שאמר רבנו ז"ל, העולם מטעה אותנו מאוד. כי אין שום אדם שיהיה לו קץ וסוף טוב מן העולם הזה. ועל כן כשהוכיח הנביא את ישראל קראם העיר יונה, לשון הונאה כמובן במצודת ציון שם, על שהניחו להונות את עצמן ולא השתדלו להינצל מהונאתו. ועל כן נקרא סטראחה והעקום מונין, כמו שכתוב, והאכלתיך את מונאיך את בשרם. ופרש רשי לשון הונאה. וכמו שפרש רשי בריש פרשת חוקת, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל, מה טעם יש במצווה זו וכו'. שרוצים להונות ולהטעות את ישראל להרחיקם מהתורה והמצוות, מחמת שאין יודעים טעמי המצוות וכו'. על כן צריכים להשיבן, גזרה גזרתי, חוקה חקקתי, אין לך רשות לערער אחריה. כי כלליות התורה נקראת גם כן חוקה, כמו שכתוב אלה המצוות והחוקים וכו'. וכמו שפרש רשי שם כגון לבישת שעטנז ואכילת חזיר וכו'. ד. נמצא שהיצר הורה והסתרא אחרא נקרא הונאה. וזה בחינת אין הונאה לקרקעות. כי קרקעות הן בחינת תפילה שהיא בחינת אמונה שנקראת ארץ. כמו שכתוב שכון ארץ וראה אמונה. כמובן בדבר רבנו זה על כמה פעמים. כי עיקר העמידה והשמיכה בעולם היא בחינת תפילה שעליה עומד הכל, בבחינת אין עמידה אלא תפילה, בבחינת והארץ לעולם עומדת. וכמו שאמרו אבותינו זה על עד שבה חבקוק ועמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה. אמונה זה בחינת תפילה, כמו שכתוב הידיו אמונה ותרגומו פרישן בצלו, כמו שכתב רבנו זה על במקום אחר סימן זין. היינו, כשזוכין לתפילה כמבואר לאל, היינו שהאדם חזק ואמיץ בדעתו שתמיד יתפלל להשם ידבח שיקרבהו לעבודתו באמת, יהיה איך שיהיה, בבחינת ואני תמיד היחל וחנל, אזי בוודאי לא יוכל היצר הרע להונותו ולהטעותו עוד בשום אופן בבחינת אין הונאה לקרקעות. כי תפילה היא בחינת גאולה אחרונה שאין אחריה הפסק הנ"ל, בבחינת סמיכת גאולה לתפילה. שעיקר סמיכות הגאולה בכלל ובפרט היא לתפילה. כי עיקר תקוותנו וסמיכתנו לגאולה שלמה במהרה בימינו בכלליות ובפרטיות הוא על ידי התפילה כנ"ל. כי יהיה איך שיהיה כל זמן שמחזק ומאמץ את ליבו להתפלל עדיין להשם ידבח, שישיבהו אליו, ופורס כפיו להשם ידבח ממקום שהוא, אף על פי שעוברים עליו ימים ושנים הרבה בקלקולו, כל אחד לפי עניינו שנתפס בו, אפילו אם נתפס במה שנתפס, עדיין יש לו סמיכה ותקווה ומעמד על ידי תפילה ותחנונים ובקשות, אפילו בעיה ואין מצולה ואין מעמד. כמו שכתוב, קבו קיוויתי אל השם וית אליי וישמע שבעתי ויעלני מבור שעון מתית היוון ויקם על סלע רגלי כונן אשורי. שעל ידי ששיבתי להשם מטבח תמיד בכיווי אחר כיווי, על ידי זה זכיתי ויעלני מבור שעון מתית היוון. שעליתי ממקומות רעים ומתונפים מאוד שנקראים בור שעון ותית היוון, אשר שם אין שום מעמד כשנופלים לשם. וחס ושלום יכולים לטבוע שם, כמו שכתוב, טבעתי באבן מצולה ואין מעמד. ובאמת, כמה בני אדם נטבעו שם ונטרדו מן העולם. אבל אנוכי שקיוויתי להשם מטבח בכיווי אחר כיווי, ושיבעתי להשם מטבח תמיד, על ידי העלני מבור שעון מתית היוון כנל, ויקם על סלע רגלי כונן אשורי. כי עיקר התקומה והעמידה והסמיכה הוא על ידי תפילה להשם מטבח. כי על ידי תפילה ושבעה וזעקה להשם מטבח יכולים לעמוד אפילו במקום שאין שם שום מעמד וחנל. כי עיקר ההונאה הוא במיטלטלין שהם בחינת שישה קצוות. ועל כן ההונאה שטות. כי עיקר ההונאה הוא בבחינת ששת ימי החול, שהם בחינת מתת, שכלול משישה סדרי משנה, שהם בחינת כשר ופסול, טמא, טהור, מותר, אסור. ושם עיקר אחיזת ההונאה. וצריך לשמור עצמו מאוד, שלא יענה ויתאה אותו הבעל דבר על ידי עורמתו. אבל בקרקעות, שהם בחינת תפילה, בחינת אמונה, בחינת שבת, שהיא בחינת אמונה, שם אין שום הונאה כנ"ל. כי כל זמן שאין האדם זוכה לתפילה בשלמות, אף על פי שעוסק בתורה שזה עיקר התכלית, אף על פי כן עדיין אינו בטוח מהונאת וטעויות של הבעל דובו, כי לא זכה נעשית לו וכו'. ומי יודע כמה רשתות הבעל דבר פורס עליו. אבל כשזוכה לתפילה כנ"ל, הוא בטוח מכל הונאות וטעויות לעולם. כי על הכל יתפלל להשם יתברך תמיד, יהיה איך שיהיה כנ"ל. וזה בחינת גאולה אחרונה שאין אחרי ההפסק כנ"ל. הלכה ד' בהלכות מקח וממכר, הלכה ד' אות ט"ו, והלכה ה' בהלכות שלוחין, הלכה ה' אות ל"ז. חזק, חזק ונתחזק.